أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فكسان كما أنك بقيت من تفسير سورة البقرة آية نمرة 60. شنو تاجا بني آي قام آي دوي شنكي قو آية نمرة 60 فجا بني آتي يقلعي سورة نمتي وقام كبرين في كوي กล่าวถึงแล้วก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องการถึงหน้าไปยังชิมลัดจะกลับไม่ละกลับไม่ละเมื่อส่วนหนึ่งก็เกี่ยวกับคุณลักษณะของบรรดาผู้ศรัทธาซึ่งเป็นสมาชิกในสังคมมุสลิมผู้เอ่ยเรื่องนี้ก็ตรงนี้ทันทีว่ามีกำลังพูดถึงการตั้งระเบียบสังคมใหม่ในมะดีนะห์ซึ่งซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ถูกประทานลงมาในช่วงแรกที่ท่านนบีได้อพยพไปอยู่ที่มะดีนะห์ก็เหมือนกับการชี้แนะให้สังคมใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นประเทศมุสลิมใหม่ที่ถูกก่อตั้งรัฐอิสลามรวมถึงสมาชิกที่ยอมรับในกฎหมายของพระผู้เป็นเจ้าของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นให้คำนึงถึงคุณสมบัติของผู้ศรัทธาที่แท้จริงอันนี้เราก็ต้องจดจำไว้ด้วยก็อย่างที่พูดจะพี่น้องอยู่เสมอว่าซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ก็เป็นบทเรียนสำหรับมุสลิมในปัจจุบันมุสลิมที่กำลังแสวงหาฟื้นฟูอิสลามฟื้นฟูสภาพสังคมมุสลิมที่แท้จริงฟื้นฟูรัฐอิสลามแม้กระทั่งในระดับชุมชนระดับสมุทรมัสยิดนั่นก็เป็นการฝันของมุสลิมทุกคนนะครับที่มีความศรัทธาที่แท้จริงต่อพระบัญญัติของอัลลอฮ์เราก็ศึกษาตรงนี้เพื่อจะได้รู้ว่าจะได้ก่อตั้งจะได้ให้มีสังคมมุสลิมที่แท้จริงคุณสมบัติของสมาชิกจะต้องมีอะไรบ้างที่มีระบุมีระบุในคุรานจะได้เรียนครับแต่เรื่องจะมีคุณค่าในสุรษอัลบะกอเราะห์เพราะอะไรเพราะมันเกี่ยวกับประวัติการก่อตั้งสังคมมุสลิมใหม่ที่เมืองมะดีนะห์ซึ่งสุรษอัลบะกอเราะห์จะเป็นกฎเกณฑ์แรกๆนะครับที่ถูกประทานลงมาอีกระดับหนึ่งจะเห็นว่าอันนี้จะให้มุสลิมเข้าใจเรื่องอิสลามในหลายระยะจะไม่ให้มุสลิมเข้าใจว่าอิสลามนั้นเพียงเป็นความศรัทธาอิสลามนั้นไม่ใช่เรื่องในหัวใจอย่างเดียวอย่างที่บางคนเข้าใจเลยศรัทธาให้ศรัทธาให้ตอนนี้เนาะให้รู้อันนี้ในยะหนึ่งแต่จะให้มุสลิมเข้าใจว่าอิสลามนั้นมีในยะ นั่นก็คือการปฏิบัติการทำผลงานเพราะมันก็ไม่ใช่ในแง่เดียวในการที่จะแสดงตนว่าเป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นไม่ใช่ละหมาดไม่ใช่บริจาคไม่ใช่การงานการงานดีๆในสายตาของสังคมนั่นคืออิสลามอย่างเดียวแต่อันนี้จะเพิ่มเนี่ยที่ลึกซึ้งมากสำหรับมุสลิมมันก็คือให้การปฏิบัติหรือการงานของมุสลิมนั้นมีการผูกพันกับความศรัทธาด้วยนั่นเป็นระยะที่สามนะระยะที่หนึ่งก็คือศรัทธาที่สองก็คืออามัลการปฏิบัติระยะที่สามคือการให้ผูกพันระหว่างศรัทธากับอามัลด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยที่มันขาดในสังคมปัจจุบันผู้ศรัทธาผู้ที่มีอีหม่านนั้นมีความเชื่อและมีความเชื่อนก็มีผู้ที่มีอามัลเนี่ยต้องมีแต่การที่จะผูกพันระหว่างทั้งสองอันเนี่ยทำเพราะศรัทธานี่แหละคือไหว้และนี่แหละไหว้เนี่ยก็จะหนุนเลยให้ตระหนักอัลลอฮ์เนี่ยดำรัสไว้ว่าขออภัยนะขัดข้องเครื่องขัดข้องเครื่องเสียงเป็นเสียงส่งตัวขัดข้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมไลซัลบิรอันตุวัลลูวุจูฮะกุมกิบะลัลมัชริกวัลมัฆริบวะลากินนัลบิรรุมันอามะนะบิลลาฮิวัลยะอ์มุลอาคิรวัลมะลาอิกะตุวัลกิตาบิวัลนะบียีนวะตัลมาลอะลาฮุบบิฮิซัลกุรบะวัลยะตามะวัลมะซาคีนวะบิสซะบีลอัสซาอิลีนฟิรริกาบิวะอะกามุศศอลาตะวะอะตุซซะกาตะวัลมุฟูนบิอะฮดิฮิอะฮะดูوالصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ليس البر حاشي كنا تمني ليس حاشي مي البر بها كنا تمني قام بي คุณธรรมเรื่องจำได้ไหมไอ้เรื่องเราแต่ว่าตาอ้วนวาดบิลลักตะกว่าจงให้มีความสามัคคีกันในความดีให้มีความร่วมมือซึ่งกันและกันในคุณธรรมเนี่ยไม่ใช่เรื่องไม่ใช่คุณธรรมหาใช่คุณธรรมไหมอันตัวนี้อยู่ฮะคุณที่เป็นมัสยิดอัลมักริบอันการที่พวกเจ้าทิศหน้าของพวกเจ้าไปทางทิศตะวันตกตะวันออกและทิศตะวันตกตะวันนูนหน้าทิศหน้าอุยุฮกุมคือบาลานะคือบาลาทางไปทางมัชริกตะวันออกมัฆริบตะวันตกละหมาดมัฆริบก็ตะวันตกไงมักริบไม่ใช่คุณแม่การที่การที่พวกเจ้านั้นหันหน้าไปทางทิศตะวันตกทิศตะวันตกนี่เกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับไบรอันน่ะเกี่ยวกับเรื่องว่าไฮโซมาคุณจงตะวันนู้นอยู่ฮะคุณชัตระพวกเจ้าอยู่ที่ไหนก็หันถึงหน้าไปยังทิศนั้นที่อัลลอฮ์ทรงกำหนดไว้ก็เคยพูดแล้วเนี่ยในคุรานในอายะที่เกี่ยวกับเรื่องหันหน้าไปกิบลัตเนี่ยเรื่องผินหน้าไปยังกิบลัตเนี่ยนั่นไม่ใช่วัตถุประสงค์ไม่ใช่วัตถุประสงค์ว่าชานีราของเราจะหันไปทางไหนนั่นไม่ใช่เป้าหมายและคุณไม่ทำเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตรงนี้จำได้ไหมตอนพูดตรงนี้พูดมากพูดละเอียดเลยอะแต่สิ่งที่ศาสนาต้องการจากผู้ศรัทธาก็คือหัวใจคนที่หันหน้าไปยังมัสยิดไปยังมัสยิดอัคซาและที่หลังถูกสั่งให้เปลี่ยนไปยังมัสยิดฮารอมการทดสอบตรงนี้มันอยู่ที่ทดสอบจิตใจหัวใจตัวน้อมเชื่อฟัง ในคำสั่งของอัลลอฮ์หรือไม่นั่นแหละคือเป้าหมายนั่นคือสิ่งที่เป็นความที่มีความสำคัญจะมีการเน้นในเรื่องนี้ว่าคุณไม่ทำอย่าเข้าใจว่าคุณไม่ทำนั่นมันอยู่ที่ว่าจะหันหน้าไปยังตะวันออกหรือตะวันตกใช่ฉันมันไม่นะแต่คุณไม่ทำไม่เกี่ยวกับเรื่องหันหน้ามันเกี่ยวกับอะไรนี่ในยะที่อายะนี้จะเน้นว่าแต่ในบิรแต่ถ้าว่าคุณไม่ทำนั่นคือمن آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي تقارات لما يعرف من كل قوتي فتحة كنا تعمل فينا قوتي فتحة تاء الله لو أن ترى لوك واليوم الآخر واللوك لا والملائكة لا فتحة تاء ملائكة كي الله سبحانه وتعالى سبحانه والكتاب تاء بندا خمسينคนนบียีนและนบีทั้งหลายนี่นะเป็นหลักฐานสำคัญเกี่ยวกับมุมมองความเข้าใจของชินต่อเรื่องอีมานประเด็นแรกเลยเนี่ยแรงกว่าอีมานนั้นจะเป็นคุณธรรมการที่อีหม่อมเป็นคุณธรรมโดยเอกเทศนะหมายถึงว่าฉันและอีหม่อมอย่างเดียวนี่มีบุญไหมสิอีหม่อมอย่างเดียวนี่มันมีเป็นคุณธรรมโดยเอกเทศโดยไม่ต้องอามัลละไม่ต้องอามัลอีหม่อมอย่างเดียวมีบุญไหมมีหลักฐานเลยแต่แค่อีหม่อมไม่ต้องมีบุญละมีบุญแต่ไม่เพียงพอแต่ไม่เพียงพอที่อยากจะสื่อให้พี่น้องเข้าใจว่าในกุรอานนะกุรอานและชุนนะห์เนี่ยพอจะพูดถึงเรื่องอีหม่านลำดับของอีหม่านเนี่ยจะเรียงลำดับตามอายะจะเริ่มในแทบทุกอายะหรือตัวบทในชุนนะห์นะจะเริ่มด้วยจิตใจแสดงว่าสำคัญแสดงว่าสำคัญแต่ตามที่เราศึกษาตะโนเรื่องอีมานเนี่ยต้องเป็นเบื้องต้นเพราะถ้าละหมาดแล้วยังไม่อีมานเนี่ยคุณธรรมไม่ใช่ฉะนั้นก็ต้องเริ่มมันนี้ก่อนทีหลังนี่จะมีในเรื่องละหมาดบริจาคเรื่องที่เป็นอามัลซึ่งเป็นคุณธรรมเอกเทศเหมือนกันแต่จะให้ละหมาดให้บริจาคให้ทำอาไม่ดีเนี่ยเรื่องไม่ดีศรัทธาต่ออัลลอฮ์ต่อวันปรโลกมาอะไรจะติดตามไม่ดีไม่ได้ทั้งดังดีเดียวกับคุณธรรมใช่ไหมโอ้โหแสดงว่าอันนี้เป็นหลักการสำคัญที่มุสลิมต้องตระหนักตรงที่ว่าต้องรักษาเรื่องอีมานเรื่องความศรัทธาเรื่องรูปุลอีมานเนี่ยอย่างครบถ้วนเพียงครบถ้วนฉะนั้นเราต้องพูดเต็มปากว่าคนที่มีคุณธรรมเรียกว่ามีคุณธรรมทำอะไรทำปฏิบัติเช่นทำบุญช่วยเด็กกำพร้าช่วยคนยากจนและไม่ได้ศรัทธาเป็นการเป็นไม่ได้มุสลิมเราพูดได้เป็นปากว่าคนเหล่านี้มีคุณธรรมไหมก็มีคุณธรรมแต่ในทศนาอิสลามเนี่ยใช้ไม่ได้มีคุณธรรมแต่ใช้ไม่ได้มีแต่ใช้ไม่ได้ทำไมก็เราไม่บอกเลยว่าเราทิ้งมันดื้อรั้งคุณธรรมที่แท้จริงเนี่ยมันจะเริ่มเลยมันอานันอันนี้ก่อนเริ่มอันนี้ก่อนในยะแรกก่อนใครที่จะมาบอกว่านี่คนนี้โอ้โหคุณธรรมกว้างคนนี้ผู้ทรงเกียรติทำไมประวัติของเขาตลอดนี่แต่ทำบุญอย่างเดียวแต่จะขาดนิดนึงขาดนิดนึงยังไม่ได้จะลืมหรอมันอยู่นิดนึงอันนี้มันขาดหมดเลย ทำไมผมต้องขยายความแล้วก็พูดกับพี่น้องให้ตระหนักตรงนี้ว่ามันบอกแล้วว่าในสังคมของเรามันซึมซับอะไรมากมายนะที่มันขัดกับหลักการหลักศรัทธามุสลิมเรามองถึงพี่น้องมุสลิมเราที่ทำความดีนะดูถูกเขาดูถูกโอ้โหพอวิจารณ์มุสลิมนะคนมันมีมุสลิมมานะทำดีคนนี้มุนาฟิกคนนี้เขาไม่ทำบุญเพื่ออัลลอฮ์แต่พอผู้จารย์มุสลิมเนี่ยหูวิจารณ์อย่างละเอียดเลยแต่พอมาวิจารณ์กาเฟ่หน่อยนะโอ้ง่ายจังเลยจนกระทั่งถามมุสลิมบางคนเสียงให้ดังหน่อยมันที่นู่นพระเจ้าที่นี่เขาไม่ได้ยินคนข้างนอกหรอกไม่ได้ยินคือถ้าที่นู่นมันจะดีกว่าผู้หญิงช่วยเรื่องเสียงนิดนึงครับเรื่องที่ผู้หญิงดีกว่าเรื่องที่ผู้หญิงดีกว่าเรื่องข้างบนเดี๋ยวมันดังเดี๋ยวมันเข้าเครื่องเสียงลูกแล้วคนดีแล้วถึงไหนแล้วนี่นะฉันก็จะมุสลิมบางคนเนี่ยพอถูกถามว่าเนี่ยคนเนี่ยเพราะว่าคนนี้ประวัติของท่านเนี่ยดีงามเสมอบุญคุณของท่านเนี่ยโอ้โหนี่ใครปฏิเสธไม่ทั่วประเทศชาติเนี่ยก็ยอมรับถามว่าเนี่ยเป็นชาวนรกไหมตายเนี่ยฮะอะไรต้องสงสัยอ่ะแง่กันแง่เนี่ยจะสำหรับคนที่ศึกษาแบบนี้ไงแต่ถ้าคนที่ยังสงสัยเนี่ยต้องกลับมาศึกษาละจริงนะครับพี่น้องคนที่เราเจอเองนะขอถามเรื่องนี้นะคาเฟ่เนี่ยถ้าตายในสภาพกูว่าเนี่ยเป็นชาวนรกไหมและที่เราเชื่อว่าเป็นชาวนรกนี่หมายถึงว่าทำบุญยังไงอย่างมหาศาลขนาดไหนบริจาคไปเพื่อเป็นพันล้านอ่ะไม่ต้องเอ่ยชื่อนะตอนนี้เนี่ยเราเห็นนะคนที่บริจาคจะเป็นล้านเป็นพันล้านให้ทุนนักศึกษาทำเปิดโรงเรียนนู่นทำนู่นทำนี่แต่ต้องมีจะถามว่าในทัศนะของมุสลิมอันนี้เราไม่ได้พูดเพราะต้องการประจานหรือวิจารณ์เขาไม่ใช่อันนี้มันเป็นบทเรียนสำหรับเราว่าเราอย่าเป็นเช่นนั้นเพราะถ้าหากว่าทำบุญขนาดนั้นมหาศาลอย่างนั้นแล้วยังไม่มีศรัทธาเนี่ยเราเนี่ยหายนะเราไม่ต้องการที่จะประจานว่าเอ๊ะนั่นไหนนั่นเปล่าแต่นั่นเป็นความเชื่อสมมติยิ่งต้องการหนักตรงนี้ทำไมเนี่ยจะสอนในเรื่องนี้อย่างชัดเจนที่มาเรื่องนิดนึงมันเป็นปัญหาที่สร้างปัญหาก็ต้องขยายความนี้นี่นะแล้วไม่บอกว่ามันตามนั่นแหละคุณธรรมเนี่ยคืออีมานต่ออัลลอฮ์หนึ่งวันปรโลกสองมาลาอิกะห์สามกีตะห์คัมภีร์วันนบียีนบรรดานบีนะฮะฟังฉันพูดจะพูดไหมจะอธิบายไหมครบอยู่ไหนอ่ะหึไม่มีก็เลยมีนักวิชาการเช่นอิบราฮิมกุเรชีมาพูดว่าไม่ใช่อิบราฮิมกุเรชีคนแรกนะก็มีก่อนอิบราฮิมกุเรชีคือจริงอิบราฮิมกุเรชีไม่ได้เป็นซิกเอาเองอ่ะคือเขาเอามาจากตะลิมของอินเดียของนัดว่าที่ผมเคยนัดว่าตะโลนะที่ผมเคยเอาประวัติของท่านเนี่ยมา อ่านให้พี่น้องฟังเขาพูดถึงเรื่องกอดอและกอดอร์บอกเรื่องกอดอและกอดอร์เนี่ยการระบุว่าอัลกอดอและอัลกอดอร์นั้นเป็นบทรุกุนนะนะในคุรานไม่มีการระบุแต่การที่จะใช้ให้มุสลิมเชื่อว่าอีมานมีหกรุกุนเนี่ยหลักฐานในคุรานไม่มีแต่มีในซุนนะห์แต่มีในซุนนะห์อะดีษซอฮีบุคอรีและมุสลิมจริงๆนะพูดแค่นี้เนี่ยมันไม่มีอะไรมากแต่มีปัญหาว่าพอเราพูดกับคนที่ไม่มีความรู้หรือคนที่มีอคติจนมันจะสร้างปัญหาอันนั้นผิดตรงที่ผิดตรงนี้เนี่ยที่บอกว่าผิดตรงนี้เนี่ยไม่เหมาะมันไม่เหมาะมันจะสร้างความสับสนสร้างความสับสนว่าคนเขารู้ว่ากอฎอและกอดอรเป็นรูปคนอีมานแต่คุณมาบอกว่าไอ้หลักฐานเกี่ยวกับการใช้เนี่ยไม่มีในกุรอานจะมีในที่ทำไมต้องพูดอย่างนี้ทำให้เขาสับสนแต่หาใช่ว่าอิบราฮิมกุเรชีปฏิเสธว่ากอฎอและกอดอรเป็นรูปคนที่หกของอีมานไม่เลยไม่เลยไม่อย่างเดียวพอเลยก็จบไม่นี่เพราะอิบราฮิมกุเรชีไม่ระบุในภาคผนวกของกุรอานมะจีดไม่ปกป้องเรื่องอื่นนะเรื่องอื่นที่ผิดจะว่าผิดในของเราผิดก็ผิดแต่นี่ชี้แจงเพราะมีการสักวิจารณ์ในภาคผนวกเขาก็ระบุทั้งหกรุกุนรวมทั้งตัวบาลกับเนี่ยระบุและกระทู้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่พอถึงรุกุนที่หกนี้เรื่องตัวบาลกับเนี่ยจะเอาเรื่องนี้มาพูดนี่ที่ผมบอกว่ามันไม่เหมาะนั่นมันผิดตรงนี้เนี่ยมันสร้างความสับสนและมันสร้างความคลาดเคลื่อนแม้กระทั่งลูกศิษย์เขาที่ผมเคยจะพูดกับลูกศิษย์เขาคนหนึ่งเขาบอกว่านี่ไงในอายะเนี่ยมีแค่ห้ารุกุนเพราะคุณไม่รู้เรื่องแล้วคุณไม่เข้าใจก็นี่แหละเพราะคุณพูดอย่างนี้แหละฝ่ายนู้นจะเลยเอามาตีคุณแต่อิบราฮิมกุเรชีไม่ได้ปฏิเสธกอดอและกอดอร์เลยแต่ก็บอกว่าในฮะดีษมีวารุคุณอิมานิหกรุคุณปฏิเสธรุคุณหนึ่งในหกรุคุณเนี่ยของอิมานนะในฮะดีษที่อิบราฮิมกุเรชีได้นำมาฮะดีษก็ได้นำมาเนี่ยอิบเนอุมารได้บอกกับคนที่มาพูดกับอิบเนอุมารเนี่ยบอกว่าเนี่ยมีคนหนึ่งในชาวเมืองชาวอิรักเนี่ยเขาปฏิเสธกอดอและกอดอร์เอเบอุมาร์ก็เลยนำหลักฐานที่ท่านนบีบอกว่าอีมานีหกรุกุนสิ่งที่ได้เอามาเนี่ยเอเบอุมาร์ในฮะดีษบทนี้เอเบอุมาร์บอกกับชาวที่มาถามว่าคนที่ปฏิเสธกอดอและกอดอร์เนี่ยบอกว่าอย่ามายุ่งกับฉันตัดความผูกพันระหว่างฉันเลยไม่ใช่เป็นพี่น้องกันไม่ใช่เป็นพี่น้องมุสลิมกันไม่ใช่เป็นพวกเราไม่ใช่พวกเราอ่านฮะดีษบทนี้เข้าใจแบบนี้ก็ต้องเข้าใจว่าปฏิเสธกอดอและกอดอร์ไม่ได้เพราะเขาไม่ยุ่งเชื่อมแล้วเอาหน้าที่เขาพูดนี่เขาบอกว่าหลักฐานที่ว่าใช้ว่าให้เชื่อว่าเป็นรูปคนที่บอกนี่อันนี้ไม่มีในคุรานอันนี้มันมีเพียงในฮะดีษเอาแล้วทำไมเขาต้องพูดอย่างนี้ที่เขาต้องการพูดอย่างนี้ไม่มีตัวเขานะเขาก็เอาเนื้อหานี่เอามาจากอาลีมคนนั้นน่ะนัดวีที่ต้องการพูดว่าขอเรื่องกอดอและกอดอเนี่ยอิสลามต้องการให้เราเชื่อกว้างๆจะต้องการว่าดีว่าไม่ต้องเจาะตรงไม่ต้องละเอียดไม่ต้องเจาะลึกในเรื่องกอดอและกอดอนี่จะเป็นเรื่องที่ถูกกระบุในอาคีดะห์ของอัลชุนนะฮ์ญะมาอะห์หลายหนังสือหลายตำราหลายบทที่อุลามะห์ได้พูดถึงนี้ไม่ให้เจาะลึกในเรื่องกอดอและกอดอร์เนี่ยรายละเอียดของกอดอและกอดอร์เนี่ยเป็นยังไงในเรื่องอะไรและทำไมอัลลอฮ์ทำอย่างนู้นและทำไมไม่ทำอย่างนี้ในแบบนี้เนี่ยเขาก็ต้องการให้เราลดความเคร่งครัดในเรื่องรายละเอียดของกอดอและกอดอร์ของการเรื่องกอดอและกอดอร์เนี่ยศรัทธาต้องศรัทธาแต่ไม่ต้องเอาเป็นประเด็นที่สำคัญกว่าเรื่องศรัทธาอื่นเพราะเราสามารถกระทำเนี่ยเพียงพอแล้วที่เราจะทราบว่า ป็นกฎสภาวะที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดที่จบแต่คนที่ชอบมาเจาะลึกเอาไว้แล้วก็มนุษย์เนี่ยมีอิสระหรือไม่มีแล้วก็พฤติกรรมของเขาเนี่ยอัลลอฮฺบังคับหรือไม่เนี่ยที่เจาะเอาเจาะเพราะอะไรเจาะเพราะชอบที่จะเข้าลึกแล้วไปดูรายละเอียดแล้วก็ต้องจะท้ายอย่างนู้นอย่างไรเขาก็เลยมีความเห็นว่าออกจะได้ลดความเคร่งครัดเลยเถิดของบางคนนะก็บอกเขาหน่อยว่าเรื่องนี้หลักฐานที่ใช้ให้ศรัทธาเป็นกุศลนี้มันไม่มีในกุรอานมีเพียงในชิ้นเดียวแต่ว่าอันนี้เนี่ยที่มันสร้างความสับสนไม่เหมาะที่ดีเลยทำมันในที่ตัวเองจะเรียนชื่อทำอีกเยอะนะไม่เหมาะแล้วก็เอานำเสนอแบบนี้มันไม่เหมาะแต่ถือว่าเป็นการปฏิเสธกบามักกะซะร์นะครับผมบอกว่าคนที่พูดอย่างนี้นี่นะหนึ่งไม่ได้อ่านกุรอานมาเยอะสองถ้าอ่านแล้วแสดงว่าไม่ใช่คนไทยจะได้ใช่หรือเปล่าผมเนี่ยตอนแรกเนี่ยเขาอ่านผมก็อ้างว่าไม่ใช่คนไทยอ่ะนะเออพวกเรียนภาษาไทยนี่เพิ่งเรียนมาไม่กี่ปีเองผมก็เออผมอ่านอาจจะเพี้ยนเพี้ยนหรือเปล่าอ่านอาจจะไม่ชัดอะไรเอ้าก็ไปดูนักวิชาการอื่นอ่านเลยที่อันนี้มันเป็นยังไงเขาก็บรรยายตามที่ผมเข้าใจคนไทยนะไม่ใช่คนไม่ใช่คนต่างด้าวนะอันนี้ยังไงก็บรรยายตามที่ผมเข้าใจก็แสดงว่าใช่หนูคนไทยเนี่ยเขาอ่านภาษาไทยเนี่ยเขาไม่เข้าใจเหมือนคนที่ไม่ใช่คนไทยนะครับมันก็กลายเป็นเรื่องที่อันนี้เรื่องตลกนะครับในสังคมคือเข้าใจผิดคุณฟังนะเข้าใจผิดความเข้าใจผิดเนี่ยทำให้ตัวเองเนี่ยไปกล่าวหาคนอื่นสองกล่าวหาคนอื่นแล้วนะแล้วต้องเชื่อว่าคนอื่นเนี่ยตามความเข้าใจผิดของตนเองพอไหมมันน่าจะพอไหมไม่พอต้องไปเรียกร้องชาวบ้านนะพวกเอ็งเนี่ยต้องมาเชื่อตามฉันนะว่าที่ฉันเนี่ยเข้าใจผิดต่อคนนี้เนี่ยนะมันถูกพอไหมไม่พอนะครับมีชาวบ้านคนหนึ่งบอกว่าประธานโทษทีนี่ผมไม่เข้าใจอย่างนี้เลยไม่เข้าใจผิดแบบฉันนี่นะเอ็งยังไม่ใช่ไม่ได้ดูแลการดีกับพี่น้องโลกนี้เชียร์เนี่ยเขาตกต่ำเพราะอะไรมาถึงระยะต่อมาคุณจะต้องอิมานแล้วนะศรัทธาคือพระบรมอัลลอฮฺในวันอัคคีวันวันไหนจะที่วันที่จะฉันเกลียดนะครับดีมากเลยจะได้ไม่เลี้ยงศรัทธาต่ออัลลอฮฺเนี่ยมันเป็นโลกที่สำคัญนะจะฉันเกลียดเอาเรื่องศรัทธาต่ออัลลอฮฺเราจะเน้นมากจะเน้นมากในอัลกุรอานจะเริ่มซูเราะห์บะเกาะห์จะเริ่มดาลิกัลกิตาบุลารัยบะฟีฮุดาลิลมุตตะกีนอัลลซีนายูมีนูบิลกอยรฮุมฟีฮุมอัศศอลาตวะฮุมมารซักนาฮุมมินศรัทธาต่ออัลลอฮ์ต่อคัมภีร์ต่อชิรินละชิมเรลับเนื้อเรื่องนี้หมดอันนี้เรื่องจุลบันบกครับมีอายะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดกลางจุลบันบกครับขึ้นและตอนปลายอามันอัลรอซูลุมาอูจิลัยลัยฮุรับบีนุคุลอาลันบิลลาฮิวะมะลาอิกะติฮิวะกุตุบิฮิวะริชลิวะมะลาเริ่มและตอนกลางและตอนปลายจะได้เน้นในเรื่องความศรัทธาตรงนี้เรื่องศรัทธานี่มาถึงเรื่องการปฏิบัติการกระทำบ่อแอตัลมาลาอะลาฮุบบิแอตาบริจาควานว่าและบริจาคมีที่ครับเชิงข้างเป็นมีที่เยอะแยะแอตาบริจาคอัลมาลาคือทรัพย์สินสตางค์อัลมาลาอะลาฮุบบิท่านที่มีความรักในทรัพย์นั้นเนี่ยทั้งที่ตัวเองทั้งที่ตัวเองเนี่ยรักทรัพย์ของตัวเองรักทรัพย์ของตัวเองก็น่าจะสงวนน่าจะประณีนะแต่นี่ทั้งที่รักทรัพย์นะชอบนะไม่ชวนอันนี้ชอบ แต่ก็ให้อันนี้คือนัยยะที่ได้กล่าวถึงสิ่งที่ให้อีมานกับการปฏิบัติเนี่ยผูกพันด้วยกันมันไม่ใช่ระดับการปฏิบัติอย่างปกติโอ้ยเชิญไม่ใช่บริจาคไม่ใช่มันมีระยะหนึ่งอยู่ในการปฏิบัติซึ่งมันซ่อนเร้นอยู่ในจิตใจของคนบริสุทธิ์ของคนบริสุทธิ์คนยากจนมาตอนมีอะไรให้มาตอนนี้มีจองเหลืออยู่ในใจเราส่วนมากจะทำกันอย่างนี้ละไม่จะว่าคนอื่นเลยนะฮะเราเนี่ยทุกคนจะทำเลยนี่มีจองเหลือเนี่ยใส่ถุงให้ด้วยฮะคนเช้าเราอ่ะมีอะไรเหลือจะให้เขากินก็ให้ก็ถือว่าบริจาคนะแต่ในเนี้ยในเรื่องศรัทธามันขาดทำไมเพราะคนที่ให้ธรรมดาเนี่ยนะไม่เหมือนคนที่เลือกให้นะเลือกให้คนที่เลือกให้นี่นะแสดงว่ามีความสัมพันธ์มีความศรัทธาต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงเขารู้ว่าที่บริจาคนี้จะไปหาอัลลอฮ์ที่จะให้ที่จะใส่ไปในมือมิสกินนี่นะอัลลอฮ์จะรับไปก็ต้องเลือกมิสกินมาเนี่ยของที่เตรียมให้ฉันกินอยู่นะที่ให้ฉันกินเนี่ยยิ่งอะไรยิ่งของโปรดด้วยอัลลอฮฺอัลลอฮฺเขาทำสามปีละครั้งแกอะไรก็ไม่รู้สามปีละครั้งเลยสามปีละครั้งนี่ดั้งใจทำมีนะอะไรอ่ะยกตัวอย่างเดี๋ยวนี้มันเป็น4 ปีเลยคดีศาลแค่ไม่มีแล้วกันจะมีปัญหาประเด็นนี้ก็ของก็ของโปรดนะต่อมาถึงได้แล้วนะก็ตั้งใจใน3 ปีคอยที่จะกินนะสงบแต่คนที่ทำน่ะน้อยพอมาแล้วมีกินมาของตัวที่รอเป็น3ปีนะให้เขาไปเถอะนี่อาจารย์ว่าเนี่ยโอ้มันเคยทำชอบกินขนมลูกสาวจะเตรียมขนมไว้นะแต่เนี่ยตั้งละพ่อกินขนมมาเอาชิ้นเอามาของตัวนะเอามาตั้งต่อหน้าคุณพ่อละเตรียมตัวแล้วนะพร้อมแล้วนะจะกินแล้วจะหยิบละไปหยิบละก็ขอกินหน่อยจะกินอะไรเนาะสามารถเป็นเรื่องใช้ให้กินตรงนี้เราโน้มมือมาให้เขาไปเนาะของโปรดที่ชอบที่อยากได้เนี่ยนะถวายให้อัลลอฮ์ว่าแอบจะมาละบริจาคครับทั้งที่มีความรักเลยครับอันนี้แหละเป็นระยะในการปฏิบัติที่มันขาดในชีวิตของคนส่วนมากนะครับให้บริจาคให้ใครล่ะให้แก่บรรดาญาติที่สนิทญาติใกล้ชิดวัลยตามและบรรดาเด็กกำพร้าวัลมาซาคีและบรรดาผู้ยากจนขัดสนวะบินัสซะบีลและผู้ที่อยู่ในการเดินทางอยู่ในการเดินทางไม่มีสัมภาระไม่มีเครื่องมือไม่มีอาหารไม่มีเครื่องขี้ไม่มีสตังค์ไม่มีภาชนะอยู่นะไม่มีค่าตัวกลับบ้านอันนี้ก็ให้ทั้งนั้นดีไม่รู้จักเขามาจากไหนก็ไม่รู้ตัวนี้นะในปัจจุบันนี้นะโอ้โหอิบนัสซะบีลเยอะแยะนักแสดงเยอะเลยชาวนักแสดงอิบนัสซะบีลผมเป็นคนนู้นเป็นคนอีสานแล้วก็มาขาด40 บาทไปซื้อตั๋วโอ้โหเจอเยอะนี่ไม่รู้กับบางคนเราไม่รู้จะทำยังไงเพราะเราเห็นแล้วว่าส่วนมากไม่อยากจะพูดว่าส่วนมากจำนวนมากแต่ไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่ความจริงทีนี้เราถ้าจะตรวจสอบนิดนึงก็ไม่เป็นไร ตัวสรุปก็ไม่เป็นไรแต่การที่จะให้ที่จะบริจาคเนี่ยไม่ควรที่จะเคร่งเกินไปในการตรวจสอบเดี๋ยวเราจะรู้เรื่องนี้เองละตัวซาอีนี่บรรดาผู้ที่มาขอบรรดาผู้ที่มาขอมันต่างจากมาซาทีนผู้ยากจนขัดสนต่างขอเนี่ยอาจจะไม่ยากจนก็ได้อาจจะไม่ขัดสนก็ได้เออมาขอเท่าไหร่ที่ขอชอบขอเขาบอกว่านี่เราไม่ทิ้งมาเนี่ยอาชีพมันเลยมันขอก็อาชีพมันขอใช่ไหมมันขอก็ให้มันดีก็มันไม่มีคนยากจนไม่มีคนยากจนก็ไม่ได้ง่ายมากใครบอกว่าสิทธิ์ต่างก็จะได้ยังไงหรือมันว่าอ่ะตกลงจะให้หรือไม่ตกลงจะให้หรือไม่มันเป็นสมมติของพวกเราทั่วไปอ่ะนะคนที่มาเนี่ยมันขอเนี่ยพวกนี้มันรวยนะเอาไม่ให้ใช่ไหมไม่ให้ไม่ให้หนูมันว่าจะให้หรือไม่ให้ให้แต่ไม่ต้องให้เยอะให้ไม่บาปไม่ให้เลยสองบาปเอามันมองหน้ามันมองหน้าก็มันมองหน้าคือถ้าเราไม่ตระหนักที่จะให้เนี่ยก็อย่าปฏิเสธให้น้อยแล้วกันแต่ถ้าเราเชื่อในความต้องการของเขาเนี่ยอันนี้ก็ให้ตามใจบุญของเรานะครับเราขึ้นเรียกร้องและบริจาคในการถ่ายทอดปล่อยท่าเราเนี่ยรู้ว่าคนนู้นเนี่ยอยากจะเป็นอิสระไม่มีตังที่จะเป็นที่จะไทยความเป็นข้าจะได้เป็นไทยเนี่ยเราก็ให้เขาหรือมีคนมาขอเราเนี่ยฉันเหลืออีกตัวหนึ่งจะได้ปล่อยตัวเป็นอิสระจะได้และก่อนในทำนองนี้เช่นเดียวกันการที่จะดำเนินการหรือวิ่งเต้นเพื่อให้ผู้ที่ถูกจำคุกโดยอายุติธรรมให้ถูกปล่อยเราถือว่าเหมือนท่าไปแหละถ้าถูกจำคุกโดยไร้เหตุผลนะคนที่วิ่งเต้นบริจาคเพื่อจะได้คนที่ติดคุกเนี่ยโดยอายุติธรรมให้ถูกปล่อยให้ปล่อยเลยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมดีเป็นคุณธรรมครับ เรื่องบริจาคเนี่ยล้วนเลยบริจาคมาถึงเรื่องอิบาดะห์อักามุศอลาตแต่เขาได้ดำรงไว้ซึ่งการละหมาดการละหมาดตัวอัตซะกาตและชำระซะกาตและอันเนี้ยตัวอัตมาลอะลาฮุบบิฮิละบริจาคทรัพย์เนี่ยได้ป่ะเนาะเนี่ยมาก็เลยตีความบอกว่าไม่ใช่ซะกาตวาญิบมีอย่างนึงนะแล้วก็มีสิทธิ์ในทรัพย์ของเราเนี่ยที่ไม่ใช่ซะกาตไม่ต้องออกด้วยมีรายละเอียดตัวเฉพาะที่ละวันมุฟูนะบิอาฮิมิซาอาฮัดุว่าและคุณธรรมนั้นคือมุฟูนะคือการบรรดาผู้ที่รักษาบิอาฮิฮิมสัญญาของพวกเขาผู้ที่มีคุณธรรมก็คือผู้ที่รักษาสัญญาของพวกเขารักษาสัญญาปฏิบัติตามสัญญานั้นที่ได้กล่าวว่าโดยครบถ้วนเพราะมูฟูเนี่ยแปลว่ารักษาอย่างครบถ้วนมาจากวาซาแปลว่าครบถ้วนอิซาอาฮะดูเมื่อพวกเขาได้สัญญาเมื่อได้สัญญาแล้วเนี่ยเขาจะรักษาคำสัญญาเขาอย่างครบถ้วนไม่เบี้ยวไม่เปลี่ยนแปลงไม่สับสนไม่ดิ้นรนไม่พลิกไปพลิกมาเอ๊ะทำไมไอ้เรื่องผิดสัญญานี่มีหลายสำนวนนะแต่รักษาสัญญานี่มันมีสำนวนเดียวรักษาสัญญารักษาไว้นะมีคำอื่นไหมรักษาสัญญามีคำอื่นไหมแทนคำเนี้ยแต่ไม่รักษาสัญญาล่ะมีบิดพิ้วสับหลับผิดสัญญามีเยอะแยะทำไมเขามันเยอะไงคนที่มีสัญญามีเยอะสับหลับมีเยอะแต่เรื่องรักษาสัญญานี่มันรุ่งน้อยแล้วมันมีแง่เดียวทำอย่างอื่นไม่ได้จะได้เป็นผู้รักษาสัญญาอัศบิรีนะฟิลบาซาและบรรดาผู้ที่อดทนในความทุกข์ยากอัศบิรีนะอดทนบาซาอดทนในความทุกข์ยากเคยพูดในเรื่องชาวบ้านเนี่ยว่าเรื่องอดทนเนี่ยมันต้องอยู่ในสถานการณ์ที่มีความทุกข์มีความยาก ไม่ใช่อดทนในขณะที่สุขสบายและตื่นไม่มีอดทนทนตายไปแล้วเนี่ยญาติพี่น้องเขาเนี่ยตายไปแล้วปีนึงเนี่ยนะบอกว่าฉันไม่อดทนไม่ใช่อดทนในนี้อดทนตอนที่ตายนะพอรถชนเนี่ยโอ้ยโวยวายพูดอย่างงุ่นพูดอย่างงุ่นไม่พอใจไม่สบายใจพอผ่านไปแล้วเนี่ย6เดือนทำดีนะอัลลอฮฺทดสอบฉันอดทนผ่านไปแล้ว6เดือนอดทนในนี้ไม่ใช่ตอนนั้นนะท่านได้อดทนยังไงแต่ในขณะที่มีความทุกข์ยากวัดดาร่าและในความเดือดร้อนในความเดือดร้อนวะฮีนัลบะซ์ในขณะและในขณะต่อสู้ในสมรภูมิทั้งหมดเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่มนุษย์ย่อมจะประสบความเดือดร้อนความทุกข์ความยากลำบากทุกสถานการณ์ก็ต้องมีความอดทนนั่นเป็นคุณธรรมระดับหนึ่งเอลาอิกะชนเหล่านี้แหละอัลลอฮีนะคือที่ผู้จริงสบายคนที่พูดจริงที่มีความสัจจะก็คือคนที่มีคุณธรรมหลายประเภทดังกล่าวเอาไว้แต่หุ่มมุตตะกูนและชนเหล่านี้แหละผู้มุ่งมุตตะกูนคือผู้ที่มีความยินดีผู้ที่มีความยินดีต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالىความหมายโดยสรุปนะครับอิบนุกะซีรได้พูดว่าอย่างไรนี่อะไรต่อแล้วมันจะมีใครไม่เข้าใจอะไรป่ะไล่ให้ต่อ ไล่ตัวต่อ ไอ้มาเนี่ยอิจมาลีคนมาโดยฉันฉันคิดอินมีกระจายเลยว่าว่าอัมมัลกลามุฮัลตัฟซีรฮาดีอายะส่วนการบรรยายเกี่ยวกับอธิบายความหมายอายะบทนี้ฟะอินนัลลอฮะตะอาลาแท้จริงอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى มาอัมรัลมุอ์มินเมื่อพระองค์ทรงบัญชาให้บรรดาผู้ศรัทธาอัลวะลันในช่วงแรกบิตะวัดดูอิลาเบตุลมักดิชให้ถึงหน้าไปยังเบตุลมักดิชมัสยิดอักษรซึ่งเมื่อภายหลังนั้นฮาวะละฮุมอิลัลกะบะได้บัญชาให้เปลี่ยนกิบลัตยังกะบะอย่างมักกะฮ์นะชักตะซาลิกะอะลานุฟูซิตออิฟะตุมินอะฮลิกิตาบ์มันสร้างความลำบากใจสำหรับกลุ่มหนึ่งจากชาวคัมภีร์อัลกิตาบ์พออัลกิตาบ์เนี่ยเขาดีใจว่าตอนนบีหันไปยังมัสยิดอักซอมเป็นกิบลัตของพวกเขาบอกดีใจนบีหันกิบลัตของเราพอนบีถูกสั่งให้หันไปยังกะบะฮ์นี่ก็เลยอึดอัดลำบากใจแม้กระทั่งบาบิลมุสลิมมุสลิมบางคนก็ลำบากใจไม่สบายใจทำไมเพราะว่านบีเนี่ยหันไปยังกิบลัตของกะบะฮ์เพราะเป็นเมืองของกลุ่มชนของเขามีความสงสัยแบบนี้ฟะอัลลอฮฺอัลลอฮฺก็ทรงประทานลงมาบายานะฮิกมะติฮิฟีซาลิกเคล็ดลับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บัญชาให้เปลี่ยนกิบลัตจากตรงนี้ไปตรงนู้นในเรื่องนี้วะฮุวะนั่นก็คืออัลมุรอดอินนะมาฮุวะตะอาตุลลอฮิอัซซะวะญัลละความประสงค์วัตถุประสงค์ของการที่เปลี่ยนคิดแล้วนั้นคือต่อฮะตุลลอฮ์การเชื่อฟังต่อพระองค์วันติซาลุอาวามิรและการปฏิบัติตามคำบัญชาของพระองค์วัตตะวัจญูฮัยซุมาวัจญะและการที่จะผินหน้าไปทุกทิศที่พระองค์ทรงกำหนดให้ผินหน้าวัตติบาอิมาชะรอและให้ปฏิบัติตามสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ฮะฮาดะเพราะนั่นแหละคือความบิรวัตตักวาวัลอีมานนั่นแหละคือการที่อัลลอฮ์บอกว่าไปอย่างนู้นไปอย่างนี้หันไปตรงนู้นหันอย่างนี้นั่นแหละคืออัลบิรคือคุณธรรมที่แท้จริงวัตตักวาคือยังเกรงที่แท้จริงวัลอีมานคือการอีมานที่สมบูรณ์นั่นแหละคือสิ่งที่สมบูรณ์ وليس في نزول التوجه إلى جهة المشرق جهة من المشرق أو المغرب بر ولا طاعة. ไม่มีการผูกพันไม่มีความจำเป็นที่จะเข้าใจว่าการหันไปยังทิศตะวันตกหรือตะวันออกนั่นน่ะคือคุณธรรมเนี่ยไม่มีเลยไม่มีการผูกพันระหว่างการปฏิบัติเช่นนี้กับคำว่าคุณธรรมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวว่าถ้าฉันหันไปตรงนู้นหันไปอย่างนี้เนี่ยมันจะมีคุณธรรมในการหันในการผินหน้าไม่ใช่คุณธรรมมันอยู่ที่การเชื่อฟังการน้อมรับคำบัญชาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาإن لم يكن عن أمر الله وشرعه تهاكم بالبليان رأو ما بالبليان تام تتبت تام كما إن شاء الله من كم يقام معي من يقام معي لك تهاكم رأو حمنا تعالى معي بيان كابا دولي ما يخمين وثي حمنا بيان كابا من تنخم بانشاء الله كرأو ما نشيء صندوني سنوى تعالى معي حمنا بيان كبلاني من يقام معي แต่ที่มันมีความหมายอยู่ที่ว่าเราปฏิบัติตามที่อัลลอฮ์สั่งไว้วันนี้ถ้าแบบการพูดฉะนั้นอัลลอฮ์ทรงบอกว่าไม่สมบูรณ์อันตัวนี้ว่าคุณคิดในมัชริกและมักริบว่าแต่ที่นั่นบูรณ์มันอามานะบิลลาฮ์วะลิยอมิลอาคิร์ไม่ใช่คุณนะคำที่ว่าจะหันจะถิ่นหน้าไปยังตะวันทิศตะวันออกทิศตะวันตกก็มีอายะห์เช่นนี้นะครับในสุรทันฮัจญ์อัลลอฮ์เลยบอกว่าلن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال المستصفى منكم في الله سبحانه وتعالى قام بكم حجة الله يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ليت من ليت سبحانه ولو سير لك هوا ماشي ليت ماشي ليت من تتنية الله تفي تتنية يا لأي التقوى لو تواني لو سير لك تواني แต่ที่จะขึ้นไปยังอัลลอฮ์เนี่ยคืออามัลนี่ก็ไม่ใช่เนื้อเนื้อมันไม่ขึ้นหรอกเนื้อมันอยู่ข้างล่างนะกินแต่ถ้าไม่กินก็ฝังสลายอยู่ในดินนะอะไรที่มันจะขึ้นอะไรที่ถูกถวายจริงๆวันแรกที่เห็นอะไรหดตะกวัดนิ่งฟุ้งจากพวกเจ้าเนี่ยที่อัลลอฮ์อยากได้จากพวกเจ้ามันคืออัตตะกวัดความเกรงการเชื่อฟังนะครับเชื่อในยะที่คุรอานนี่นะบรรดาอัสลามุสซาลิห์อุลามะบรรพชนยุคแรกได้บรรยายเรื่องนี้อย่างชัดเจนในแง่ที่เกี่ยวกับเรื่องการผูกพันระหว่างอีมานกับการปฏิบัติในแง่ที่สามบอกว่ามีศรัทธามีอามัลและมีการผูกพันระหว่างศรัทธากับอามัลทำเพราะเชื่อทำเพราะเชื่ออัลลอฮ์ทำเพราะต้องเชื่อฟังอัลลอฮ์ในแง่ตรงนี้ที่เราต้องเน้นและต้องเตรียมพร้อมในทุกกรณีيقول أبو العالية هذا كلام الإيمان وحقيقته العربي هذا كلام الإيمان وحقيقته العمل ولكن البر من آمن أبو العالية بقوا إيمان تيجة بنتهي كم إيمان تيجة بنتهي كم شان جتاطة الله شان جتاطة رسول جتاطة ورطر نئس نئي كم تيجة في جسدان في الإيمان هو حقيقته العمل تخاطبك هو إيمان من يتعى عمل من يتعى عمل في كان تبتان كان جدا وروية كان في بعض أبني من يرين وجد الحسن الربيع لأنس شنوك مجاهد وانك ولكن البر ما ثبت في القلوب من طاعة الله عز وجل คุณธรรมที่แท้จริงอัลบิรคุณธรรมที่แท้จริงมาซะบะดะที่มันอยู่ที่มันปรากฏอยู่ซะบะดะและยืนหยัดอยู่ที่กุลูบในหัวใจมินตาอะติลลาฮ์ซึ่งอะไรการเชื่อฟังอัลลอฮ์นั่นแหละที่คุณธรรมที่แท้จริงการเชื่อฟังอัลลอฮ์การเชื่อฟังอัลลอฮ์ที่มันมีอยู่ในหัวใจนั่นแหละครับคือข้อที่สองเอาไปสอบทุกคนนะครับเอาเราเป็นเครื่องวัดได้สำหรับอีมานของเราเนี่ยทุกคนรู้เชื่อฟังอัลลอฮ์เชื่อฟังรอซูลทุกคนรู้เชื่อฟังกี่เปอร์เซ็นต์พอทุกคนมีอ้างว่าตัวเองเนี่ยเชื่อฟังอัลลอฮ์เชื่อฟังรอซูลแต่ลองดูสิจะเอากระดาษแล้วมาตรวจที่อัลลอฮ์รอซูลสั่งไว้แล้วเราได้ทำที่อัลลอฮ์ไม่ได้สั่งแล้วไม่ได้ทำนะคิดเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์ จะให้ตัวเองกี่ปีชีวเพื่อเราสั่งที่เราสงสั่งว่าทำได้และไม่ได้ทำรู้ว่าจำเป็นต้องทำแต่ไม่ได้ทำมีกี่เปอร์เซ็นต์นี่แหละครับจะเป็นเครื่องวัดว่าในหัวใจของเราเนี่ยการเชื่อฟังอัลลอฮ์เนี่ยมันมีเท่าไหร่ฉันนั้นที่เราทำมาในเสียงอื่นเราก็ทำอัลลอฮ์บอกให้ละหมาดก็ละหมาดในเสียงอื่นอัลลอฮ์บอกให้ทำเหมือนกันแต่ไม่ได้ทำเอาทำไมเชื่อฟังตรงนี้และไม่เชื่อฟังตรงนี้มันต้องมีเหตุผลถ้าเป็นอุปสรรคนี่เราเสนอไม่ว่าถ้าเป็นอุปสรรคนี่ไม่ว่าเราเสนอไม่ว่าแต่ถ้าไม่มีอุปสรรคและเป็นความจำเป็นเป็นวาจิที่ต้องทำและไม่ทำรู้แล้วว่าวาจิต้องทำจำเป็นต้องทำเสนอใช้ทำและไม่ได้ทำเหตุผลคืออะไรถ้ามีคำตอบในวันนี้ถ้ามีคำตอบที่ถูกต้องตามหลักการในวันนี้ก็จะเป็นคำตอบที่ใช้ได้ในวันหน้าในโลกหน้าแต่ถ้าหากว่าคำตอบนี้คือจะหลอกตัวเองอะจะแบ่งกับตัวเองอะนะมันได้นะหลอกตัวเองจนเชื่อนะสามบางคนมันหลอกตัวเองว่าตัวเองโอ้ตะวันตั้งที่เลยนะวันนี้เลยฉันนี่จะมาใครจะมาว่าฉันไม่ได้นะฉันเนี่ยวันนี้แล้วหลอกตัวเองจนเชื่อว่าตัวเองเป็นวันนี้จะไปหลอกอัลลอฮ์ได้ไงเขารู้ว่าตัวเองมียังไงและมีอะไรและข้อบกพร่องมันตรงไหนแล้วในมุจาฮิดก็เลยรู้เนี่ยที่พิสูจน์ได้นะในใจนี่ก็คือเรื่องการเชื่อฟังوقال الضحاك الضحاك ده ولكن البر والتقوى أن تؤدي الفرائض على وجوهه ضحاك ده ليهين يا فتحان في أيام قال ولكن البر من آمن لا إذن كنا تهم لتقوى تتاك أن تؤدي الفرائض على وجوهها كنا تهم بذلك كي كان يبقى كان تتبع فرائضสิ่งที่เป็นฟรดูสิ่งที่เป็นข้อใช้อะไรวุฒิหน้าอย่างครบถ้วนตามที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้สั่งอะไรวุฒิหน้าเป็นสำนวนในภาษาอังกฤษวุฒิหน้าคือใบหน้าแต่เป็นสำนวนแปลว่าอะไรอะไรวุฒิหน้าตามลักษณะตามลักษณะอันสมบูรณ์ที่อัลลอฮฺได้สั่งไว้อัลลอฮ์สั่งให้ละหมาดกี่ฟรดูกี่วักตูห้าก็ละหมาดห้าอย่าให้หกนะหกไม่ได้นะหกได้ปะอะไรกลัวหกก็สี่ใช่ไหมถ้าห้านี่มันหกมันก็ต้องสี่หรือสามก็ได้เอาไปเลยเลยนะที่แปลได้ครับช่วยขยายความฮะหกหมอเป็นหกเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นทดลองไม่ใช่มดทดลองดูว่าหลับหรือเปล่าบางคนเพราะบางคนในโรงแรมนี่ก็ไม่รู้ไปไหนแล้วหลับไปไหนกันไม่รู้อะไรวุ่นวายครบถ้วนครบถ้วนตามที่ศาสนาบัญญัติอ๋อแสดงว่าอัลลอฮ์นบีใช้ทำยังไงเนี่ยอย่าอุตริทำอย่าเกินนะอย่าเกินและอย่าขาดขาดเนี่ยบกพร่องอัลลอฮ์ใช้ให้ละหมาดห้าวัตถุเนี่ยเป็นละหมาดสี่นะมุฮรีอัลชรีมักริบอิชาแล้วสุบฮ์เนี่ยนี่อันนี้มีแต่ไม่เคยละหมาดทำไมก็ตื่นนู่นน่ะตื่นตอนไปทำงานตลอดชีวิตใช้บ้างไม่ใช้บ้างแต่เสียเวลาเนี่ยเท่หรือจะเกินหน้าวัตถุอันนี้สิ่งที่ไม่ได้ใช้ทำและทำเนียนขึ้นครับนี่ไม่ได้แสดงว่าเป็นคุณธรรมระดับหนึ่งในระยะที่มันอับดุฮะเรบุคุณธรรมระดับหนึ่งที่เราต้องปฏิบัติคือรักษาคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์และรอซูลอย่างครบถ้วนและอย่าทำบิดอะห์เกินนั่นเป็นคุณธรรมอ๋อแสดงว่าคนที่ทำบิดอะห์เนี่ยไม่มีคุณธรรมใช่เลยคนที่ทำละหมาดนี่ไม่มีคุณธรรมเนี่ยพูดอย่างนี้เลยเต็มปากเลยคนที่ทำละหมาดนี่เนี่ย ซึ่งคนที่บริจาคอีกตัวเนี่ยไม่มีคุณธรรมทำไมพุทธศาสนาไม่ได้ใช้ก็เหมือนเอาตังไปทิ้งขยะสิ่งนี้เลยก็อัลลอฮ์ไม่ได้ใช้ทำอย่างนี้มันโมฆะอาจจะเป็นโทษก็ได้คนงูอะไรนี่เอาตังตัวเองนี่นะไปเปลืองในสิ่งที่ศาสนาบอกว่าไม่ได้เรื่องไม่สุภาพไม่มีบุญคุณธรรมสระนี่จะต้องเข้าใจว่าคุณธรรมอยู่ในสิ่งที่ศาสนาบอกอยู่ที่อยู่ในศาสนาที่ในศาสนาบอกว่าทำดีเนี่ยแม้กระทั่งกับสัตว์เดรัจฉานเลยนะสัตว์เดรัจฉานมีบุญทำดีกับสัตว์เดรัจฉานมีบุญนบีที่ยกย่องผู้หญิงที่ขายตัวนี่ผมบอกเลยสระอีนะกับไปให้น้ำกับสุนัขอัลลอฮ์นบีบอกว่าอัลลอฮ์ให้สบายใจกับผู้หญิงคนนี้ซอฮาบะห์ได้ถามท่านนบีโอ้ท่านนบีความดีที่เราจะทำกับสัตว์เดรัจฉานมันจะมีบุญนะมันจะมีผลในวันเกียรติมั้ยนบีบอกว่าทุกสิ่งที่มีชีวิตนบีใช้คำว่าทุกสิ่งที่มีตับมีคุณลักษณะที่จะดีดินรับตัวแบบนี้อันนี้เป็นสำนวนนะภาษาเพราะตับนี่หมายถึงว่ามีชีวิต ต้นไม้ ก็เช่นเดียวกัน ม ี ต ับ ไม่ใช่ท่านนบีกำลังพูดถึงสัตว์เดรัจฉานท่านสาบานได้ถามท่านนบีเกี่ยวกับสัตว์เดรัจฉานนบีสุลต่านนี่เป็นสำนวนเพราะว่านบีใช้สำนวนนี้ที่สำนวนนี้เนี่ยก็เป็นสำนวนหมายถึงว่าทุกสิ่งที่มีชีวิตนะฮะแต่นี่พูดถึงสำนวนภาษาละไม่ใช่ว่าต้องมีตับนะแต่ว่าทุกสิ่งที่มีชีวิตพอโดยทั่วไปเนี่ยตับนี่มันเป็นเครื่องหมายในการที่มีชีวิตเป็นต้นไม้นี่มีหลักฐานอื่นยังว่าทุกสิ่งที่มีชีวิตในร่างกายนี้มีบุญศาสนาได้แต่ตรงนี้นะแต่ศาสนาก็มีข้อจำกัดว่าทำดีกับคนเลวนี่มีชีวิตทำดีกับคนเลวในความเลวของเขาสนับสนุนความเลวของเขาเช่นมาขออะไรขอลำบากยังไงสามคืนไม่ได้ดื่มเหล้าสงสารจิตต้องหินใจใช่ไหมทำบุญหน่อย ไม่ไหว แต่ก็มีนะคนที่คิดแบบนี้อันนี้ผมยกตัวอย่างเพราะมันชัดหน่อยแต่ที่มันมีจริงๆในชีวิตของเราลูกก็มาหาพ่อมาเนี่ยขอให้บาทร้อยบาทสองร้อยสองร้อยบาททำไมอย่าไปไหนนี่สองเดือนแล้วนะแม่ยังไม่ได้ไปดูหนังเลยหนังเดี๋ยวนี้ไม่ได้ฉายหนังน่าดูนี่ขอเธอสองเดือนแล้วก็ไม่ได้ไปสงสารลูกทำบุญหน่อยให้ตังค์นะลูกเนี่ยจะไปทำสิ่งที่เลวสิ่งที่ไม่ถูกต้องอันนี้ตัวอย่างที่มันมีจริงๆนะที่มันมีที่เราเห็นน่ะชัดเจนมากกว่านี้จะเป็นบุญตั้งไว้ให้ลูกส่วนบุญเนี่ยมากนะที่มันแย่กว่านี้นะที่ไม่เคยคาดว่าจะเกิดในชีวิตของมนุษย์เคยเห็นไหมพ่อเนี่ยเอายาพิษไปให้ลูกกินเคยเห็นไหมไม่น่าเชื่อเลยนะแต่ผมเคยเห็นนะพ่อที่เอาบุหรี่ให้ลูกเขาก็ทำบุญนะแต่ไม่บุญแกก็ยิ้มมาซองนิดแต่ลูกอยู่ด้วยค่ะให้ยาพิษกับลูกใช่ป่ะอย่าลองไปดูเองเนี่ยซองบุหรี่นี่มีอะไรคือภาพอะไรนั่นผมตกใจเลยข้าดูผมได้เลยนะเอาภาพปอดเน่าหัวใจทั้งนี้น่ากลัวก็จริงนะเป็นยาพิษจริงๆนะครับก็ไม่ใช่คุณธรรมทำแบบนี้เนี่ยไม่ใช่คุณธรรมเรื่องตลกกันนะแต่มันเกิดในสังคมนักกอรีที่อียิปต์นักกอรีเนี่ยพอมีฟิชิกูโบหรืออะไรเนี่ยเขาจะเรียกนักกอรีมาอ่านคุรอานแต่นักกอรีเนี่ยเป็น เครื่องยังชีพเนี่ยที่ต้องเตรียมให้เขาเนี่ยคืออาหารมื้อหนึ่งและเครื่องดื่มเครื่องดื่มนี่ไม่ใช่เหล้านะเครื่องดื่มธรรมดาตกน้ำสมุนไพรอะไรเงี้ยใช้บุหรี่ต้องเตรียมไว้ต้องเตรียมไว้แล้วก็ตรงนี้นะพวกช่างพวกอะไรเนี่ยผมเคยเจอนะพอให้เนี่ยถ้าจ้างแล้วนะเอาพี่ๆข้าบุหรี่ข้าบุหรี่หมายถึงว่าแขนอะไปทำบุญอะไปทำบุญเนี่ยไปเรียกฉีดของบุรีที่คนคนเนี่ยจึงเข้าใจยังว่าเรื่องบุญกับเรื่องความเนี่ยศาสนาเนี่ยมีขอบเขตคนที่ศรัทธาและศึกษาหลักการศาสนาอย่างเดียวที่จะเข้าใจยังเรื่องการทำบุญเรื่องถวายบุญต่อพระสุภาณวจาอะไรเนี่ยต้องการศาสนาบอกไม่ใช่ว่าเราจะทำบุญยังไงคิดยังไงมีจะทำตามนั้นโอ้ไม่ใช่เองคนอื่นเลยนะเถอะจะทำบุญเอาทำบุญแบบทุกศาสนาศาสนาที่เขาทำบุญยังไงนี่ทั้งหมดทุกศาสนาทุกมัสยิดทำไมอ่ะถ้านิ้มใช้ไม่ได้นี่คงอันนี้ใช้ได้เพียงงั้นเนี่ยหวยอ่ะทำไมนี่ไม่โดนไม่โดนกับอัลลอฮ์นี่ใช้ไม่ได้นะทำบุญแบบหวยอย่างเงี้ยแย่จังเลยوقال الثوري إمام ثوري ببقى ولكن البر من آمن بالله إلى آخر آية ما أيان إمام ثوري ببقى هذه أنواع البر كلها إلى في ربع ما أيانين إن شنبها كنتهم شنبكم كنتهم لمن يتوقروا وقروا ما أيانين فلنقوم دي تكيان تك أمنا لما يلوك مني من تأنتم ชนิดความดีที่ถูกระบุในอายะห์นี้ได้มันก็จริงนะนะถ้าเรากลับต้องกลับไปดูเลยเนี่ยการชอบบเนี่ยเป็นความขังจีหรือความชอบบที่อยู่ในใจอันนี้เป็นประทีปแห่งคุณธรรมอย่างนี้ที่อยู่ในจิตใจรักษาสัญญาบริจาคญาติการละหมาดในอิบาดะห์และการบริจาคกับญาติพี่น้องกับเด็กกำพร้ากับคนยากจนกับคนที่หลงทางไม่มีสตางค์คนที่มาขอคนที่การป้องกันจะไข่ท่านี่เป็นชนิดที่ถูกกระบวนในอาญานี้ก็จะเป็นตัวอย่างสำหรับคนที่ต้องการทำความดีเอามาถึงประเภทแรกนะไม่รู้จะขอข้ามาเลยบอกว่าอาตัลมาลาฮะลาฮุบบิฮีสมุนดีเล็กสุนนะอาตัลให้บริจาคอัลมาลาทรัพย์على حبي كان كان شيء ทั้งนั้นที่ตัวเองเนี่ย حبي มีความรักที่ต่อทรัพย์ของตัวเองอันนี้มันเป็นการอะไรมันเป็นการฉายภาพฉายภาพของคนที่กำลังทำบุญนะแต่แบบลึกมากลึกซึ้งมากและไม่มีใครสามารถบรรยายความรู้สึกตรงนี้นอกจากคนที่ทำด้วยตัวเองคุณธรรมนะเนี่ยพูดง่ายมันเป็นถ้อยคำแต่การที่จะรู้สึกการที่จะสัมผัสความรู้สึกของการกระทำเนี่ยลิ้มรสชาติแห่งความกระดิกอร่อยของการของคุณธรรมเนี่ยต้องทำเองต้องทำเองฉะนั้นอิมาอุมเนจะยึดกระเบิดขยายฟังตรงนี้จะได้ให้ใกล้ชิดให้สัมผัสใกล้ชิดจากความรู้สึกตรงนี้อิมเนจะยึดบอกว่าไออัครจะหัวหุ่นหิบได้นำออกมาดีจะตั้งออกมาว่าหัวมุขจังนั้นดีรักทรัพย์ละหัวหุ่นหิบละหัวรอดีบุญฟีมีความปรารถนาต่อมันต่อทรัพย์نص على ذلك ابن مسعود وسعيد بن جبير وغيرهما من السلف والخلف كان ابن مسعود سعيد بن جبير من صحابة التابعين بيجي لما يقام معني كن دي بوريكا كان في رأس صفق انتو ايه في كمان بوريكا إما أمي كثير ذي بطا كما ثبت جن إن يربو في الصحيحين نغيب خريل مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا كان أبي هريرة فكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم تلاوة أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح صحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر أخو نبي بأكيباعي นิสัยของมนุษย์ทั่วไปอัฟฎอลุศอดาเกาะการศอดาเกาะการบริจาคที่ดีเลิศที่ประเสริฐยิ่งอันตะศอดาเกาะที่การที่ท่านบริจาคว่าอันตะซอฮีฮุนขณะที่ท่านยังสมบูรณ์อยู่ซอฮีฮุนสมบูรณ์สุขภาพสมบูรณ์ทำไมอ่ะเราสังเกตได้ว่าคนที่ชอบบริจาคในตอนใกล้ตายสภาพมันจะแย่แล้วนะรู้ตัวว่าเอ๊ะสาวจะไม่รอดแล้วบริจาคนี้เพื่อจะเข้าสวรรค์อันนี้ใกล้จะตายแล้วนบีก็ไม่ใช่ก่อนที่จะถึงขั้นนี้นะยังสมบูรณ์หมายถึงว่าต้องการใช้ตังค์ต้องการใช้ตังค์ยังวัยรุ่นเยาวชนต้องการซื้อปุ๋ยซื้อหนี้ซื้อเสื้อซื้อผ้าเอาไปอวดคนครับฉันไม่มีความต้องการเลยว่าสมบูรณ์ต้องการใช้ตังค์ใช้ฮุ่นจะให้แต่ว่าตรงนี้มีความปรารถนาในทรัพย์มีความต้องการในทรัพย์ตะมะลุลบินะมีความหวังจะรวยจะมั่งมีตะตักชัลฟักรมีความหวาดกลัวที่จะยากจนทุกคนนะมนุษย์ทุกคนมีสภาพนี้ตอนสมบูรณ์นะแต่อยากใช้ตังค์แล้วก็มีความตัวหนีนี่หมายถึงว่าอะไรก่อนที่จะไปให้คนอื่นต้องดูว่าตัวเองเนี่ยใช้เต็มที่หรือยังผมไม่เคยเห็นนะเนาะคนที่ไปซื้อตู้เย็นให้ชาวบ้านนะตัวเองบ้านตัวเองไม่มีตู้เย็นเคยมีไหมมีหรอกไม่มีนะคนที่ตัวเองยังไม่เคยกินเลยอ่ะไม่เคยกินอะไรอาหารแบบของแพงๆอ่ะไม่เคยกินแต่มีไปซื้อของแพงเนี่ยไปให้คนยากจนแทบไม่มีแทบไม่มีต้องตัวเองเนี่ยได้ก่อนถึงจะให้คนอื่นใช่ไหมทุกคนทั่วไปมีสภาพแบบนี้อยากจะเป็นคนรวยไม่อยากจะเป็นคนยากจนแล้วนี่บอกว่าขณะนั้นนะที่ท่านเนี่ยมีความรู้สึกมีลักษณะแบบนั้นแต่ก็ยังบริจาคออกมานั่นเป็นสถานการณ์ที่ดีเลยเป็นสระก็ที่มีเงินอุลามะฮ์ยูฮัมมัดเคยบอกสระกับดิรฮัมุนมีแต่อันสิ่งเดียวดิรฮัมเดียวอาจจะมีความประเสริฐจะอยู่ในแนวหน้าแนวหน้าเหนือกว่าแสนดิรฮัมคนนี้บริจาคไปแสนดิรฮัมแต่คนนี้บริจาคไปดิรฮัมเดียวบาทเดียวแสนบาทบาทเดียวนี่มีคุณค่านะที่อัลลอฮ์มีมากกว่าแสนบาททำไมแต่คนนี้มีทรัพย์สินของเขาทั้งหมดในธนาคารเนี่ย2บาทแต่คนนี้ทรัพย์สินในธนาคารเนี่ย50,000ล้านบาทเขาบริจาคไปแสนนึงฉะนั้นพี่น้องอย่าภูมิใจมากนะโอ้ท่านคนนั้นบริจาคไป3ล้านแล้วคนนั้นก็เขาทีไปทุ่มไปฮะ10ล้านสูงฮะก็ต้องเปิดหูไอ้พ่อไปดูบัญชีอะไรกันฮะเนี่ยโอ้พิเศษเศษตังค์ทำไมเพราะรายได้เขาเนี่ยควรละเป็นสิบล้านแต่ต้องคิดดูสิมือถือเนี่ยคุยกันกี่ล้านเนี่ยเราต้องพูดต่อถ้าบางคนเนี่ยมีแค่สองบาทบาทหนึ่งจะซื้อข้าวอีกบาทหนึ่งจะซื้อกับซื้อกับข้าวก็ต้องข้าวก็ต้องมีกับข้าวใช่ไหมมีข้าวเปล่านี่แต่นี่พอไปจะไปซื้อแล้วมันจะเจอไม่กินทำยังไงถ้ากินข้าวเปล่านี่มันก็ยังคงมีชีวิตยังอยู่ได้นะก็เอาบาทหนึ่งไปบริจาคคนนั้นไปกินข้าวเพราะไม่มีจะกินข้าวก็แบ่งกันเพื่อกินข้าวบาทหนึ่งไปซื้อกินข้าวบาทมหาศาลนักที่เอามาสุภาพในอุตสาหซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่ศาสนาต้องการให้เราทำอัลลอฮ์ได้บอกว่าอยู่ใต้มูลตาอันละฮับบีที่จะรอดในวันเกียร์มาไม่ประสบความสุขในวันเกียร์มาอยู่ใต้มูลตาอันให้อาหารอัลฮับบีทั้งนั้นที่ชอบในอาหารนี้อันนี้แต่ได้ตรงนี้หรือทั้งที่ทั้งที่ชอบอาหารนี้หรือ ยุตอิมูนตอามะให้อาหารด้วยความรักต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى มิสกีนันให้อาหารแก่มิสกีนยาตีมันเด็กกำพร้าอาชีรันเชลยสุดยากันเชลยสุดที่มันจะรู้นะศาสนาสอนขนาดนี้สิทธิมนุษยชนนะครับเอามาอวดได้เลยในชาวโลกการทำความดีที่เป็นสิทธิแม้แต่เรื่องของเชลยสุดที่ถูกระบุเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นมาตราเป็นกฎหมายละเอียดเลยที่จะประชาชนฮะอิสลามเนี่ยบอกมาแล้วเชลยสุดเนี่ยให้อาหารถือว่าเป็นการทำบุญทั้งนี้เชลยสุดนี่ต้องมีศัตรูอยู่แล้วใช่ไหมแต่ก็ต้องทำบุญอินนามานุสัยมุคุมลิวจิลละที่เราได้ให้อาหารแก่พวกท่านลิวจิลละเพื่อพระพักของอัลลอฮ์เท่านั้นนานูรีดูมิ่งคุมจะการไม่ต้องการตามตอบแทนจากพวกท่านเวลาชุกูร์ไม่ต้องการพวกท่านจะมาตอบเป็นพวกเราไม่ต้องการฉะนั้นเราไม่เชื่อคนหนึ่งมาว่าเราให้เห็นเขากระด้างให้แล้วก็ยังหน้าบึ้งบางคนเราเนี่ยทำมาอีกทีหนึ่งให้มันเลยฉะนั้นว่าที่ให้เนี่ยต้องการให้เขาขอบคุณเนี่ยต้องการตอบแทนจากเขาเนี่ยรู้ว่าให้แล้วเนี่ยเชื่อว่าให้อำนาจแล้วจบเราไม่ต้องการอะไรจากมิสซินคนนี้แล้วเราได้กล่าวว่าลันตานารุบิร์ฮัตตะตุฟิกุมินะตุฮิบูนลันตานารุบิร์พวกเจ้าจะไม่ประสบจะไม่บรรลุอัลบิร์แปลว่าอะไรบิร์แปลว่าคุณธรรมฮัตตาตูฟิกุจนกระทั่งพวกเจ้าต้องบริจาคตูฟิกุมิมาตุฮิบุนจากส่วนที่พวกเจ้าและปรารถนาฮะง่ายๆนะบางครั้งจะเจอเราเนี่ยเจอจะให้แต่ชาวบ้านก็ไปหยิบสตางค์นี่ก็มี20บาทหลายใบแต่มีใบเก่าและมีใบใหม่ทำไมหยิบหัวเราะกันเคยอ่ะเออตาดีเออใบเก่าและใบใหม่จะเอาใบเก่าน้องดูสิครับพี่น้องมีอะไรใหม่ๆดีๆเนี่ยลองคัดเนี่ยคัดออกมาเนี่ยแล้วก็ด้วยความเต็มใจนะแล้วก็ถวายเชื่อว่าถวายอัลลอฮ์จริงๆลองดูสิมันจะมีผลในจิตใจของเราอย่างมหาศาลถ้าพ่อเขาคัดเองตัวนี้เลยนะพ่อหมดสภาพแล้วเออมีคำถามไหมครับคือมีตัวขอ ที่สี่คนนี้ที่เราให้เขาไปแล้วเนี่ย ให้อะไร ไม่ได้แบบเขาอย่างบางคนเนี่ยเดินทางมาเนี่ยเขามาขอทานกับบ้านบางครั้งอาจารย์คนบอกโอ้ยให้อะไรกันหรอกมันต่างมันไม่มีบาดแผลเราให้เดี๋ยวเขาอีกราฟเนี่ยถือว่าเขาจะหลอกไม่หลอกเนี่ยเราให้เขาเนี่ยแต่เขาแล้วเขาจะไม่กลับบ้านเนี่ยเดินเนี่ยเราจะได้ผลบุญในการ ร อให ้เราไม่รู้ชะโลเขาพูดจริงหรือไม่จริงและคนที่กล่าวหาเนี่ยเขาก็มีหลักฐานชัดเจน ไม่ใช่เขาเองนั่นเอง นะแค่นี้เขาเอง ไอ้คนที่มันมาไม้นี ่ทำบุญจะทำบุญไปถ้าเราสงสัยเราก็ไม่ต้องให้เต็มที่แต่ไม่ต้องให้เต็มที่บางคนก็มาขอ ที ่ ให้ไม่เต็มที่เพราะกลับไม่ได้ อะไรไม่ หันใหญ่อยู่หันใหญ่อย่างเงี้ยมาขอ ผมบอกว่าถ้าสงสัยถ้าไม่สงสัยให้แต่ได้ถ้ามีเราก็ให้แต่ถ้าสงสัยเช่นเราเนี่ยเป็นคนหัดใหญ่เราเนี่ยเป็นคนหัดใหญ่เรารู้เลยว่าคนหัดใหญ่เนี่ยพอเขาพูดเนี่ยสำเนียงเขาพูดยังไงถ้ามีคนเนี่ยมากรุงเทพเขาไม่รู้จะหลอกชาวกรุงเทพแต่เพราะเอิญเนี่ยมาเจอกับคนหัดใหญ่เหมือนกันแล้วก็เนี่ยฉันเนี่ยเป็นคนแข็งแกร่งไอ้คนหัดใหญ่เนี่ยจะรู้เวลาเขาพูดยังไงถ้าเออเนี่ยของหนุ่มที่ผมยกตัวอย่างยกใจผมครับใจผมตอบต้องตอบมึงนี้ให้ผมตอบกันที่ถามให้ผมตอบก่อน หมอคือเราจะไม่ต ั้ งคร ับไม่ทราบผมยังไม่ได้พูดเลยยังไม่ได้อธิบายเลยมีเขามาขอนะเขาพูดสำเนียงหัดใหญ่สำเนียงเขาอ้างว่าเป็นคนหัดใหญ่แต่สำเนียงไม่ใช่คนหัดใหญ่เราสงสัยแล้วไม่ต้องชักเลยไม่ได้ชักแล้วเนี่ย มีแค่บางคนเนี่ยฉันเป็นคนหัดใหญ่แล้วก็พูดสำเนียงไม่ใช่คนหัดใหญ่อันนี้ทำได้ไหมโอ้ทุกคนมันก็พิสูจน์ได้อันนี้ไม่มีซักนะอันนี้เราสงสัยกันแล้วพอสงสัยก็ไม่ต้องให้เต็มที่แต่ถ้าไม่สงสัยนี่ก็ให้ไปสิถ้ามีก็ให้ไป ทะเบียนจะบอกว่าเขาอยู่ตรงนั้นถ้าใหญ่ว่าจิตใจเราตีอยู่ตรงนั้นมาตามภรรยาไม่เจอแล้วก็มันไม่มีอย่างเงี้ยขายก็เสียอยู่ตรงนั้นก็หยิบตรงนั้นตอนนั้นเนี่ยเรารู้อย่างนี้เราให้เขาไปให้พอคือร้อยกลับบ้านได้เนี่ยแต่ถ้าจะพูดถึงว่าเขาโกหกเราเนี่ยหรือเขาจะไม่ฉันเนี่ย ตกลงว่ารู้ว่าโกหกใช่ไหม ว่าเขาพูดถึงว่าเขาจะโกหกเราเนี่ยเราจะ รู้ใช่ไหมไม่รู้ก็ได้อยู่แล้วแต่ถ้าเรารู้ว่าเขาโกหกเนี่ยแล้วไปให้เขาอันนั้นไม่ถูกต้องถ้าเรารู้ว่าเขาเนี่ยเป็นคนโกหก เราไม่รู้เลย ไม่ถูกต้องถ้าไม่รู้ก็ได้บุญแน่นอน นั้นมีอิร ันอะไรกัน ท่านมีอิรัน ขอนี่มันเกี่ยวกับเรื่องนี้เองเลยฉันไม่รู้ถ้ามีคนอิหร่านมาขอตังค์เลยนะคนตังค์ติดถามก็งงแต่ตอนนี้ประเด็นใหม่ของอิหร่านมีพี่น้องคนหนึ่งถามว่าประธานาธิบดีใหม่ของอิหร่านชื่อนัดญาดเนี่ยผมยังอ่านยังเพราะอ่านในเรื่องมันยังอ่านไม่ถูกนะเขาก็ไม่ได้ใส่ชาระแล้วก็เป็นชื่อที่สับสนเหมือนกันจะเขียนได้ว่านัดญาติหรือนัดญาติอ่านได้ได้แต่เขียนอ่านได้ยังได้นะผู้แข่งเนี่ยมีการเลือกตั้งมีสองคนมีฮาชิมีรัชนีเนี่ยคนนี้เนี่ยอาวุโสเป็นลูกศิษย์โคเมนีเอาแล้วนัดญาติเป็นลูกศิษย์ไหมเป็นลูกศิษย์มีอุดมการณ์เหมือนโคเมนีเหมือนกันแต่นัดญาติเนี่ยเคร่งกว่ารักษาอย่างนี้เครื่องในเรื่องนักพิเรื่องช้าเครื่องกว่าและเครื่องกว่าในเรื่องการดำรงตำแหน่งด้วยอุดมการณ์ของคุณนี่ฉะนั้นในชาวอิหร่านที่สนับสนุนนักญาติเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นคนยากจนและคนเคร่งครัดแล้วก็ความมุชิดเนี่ยก็คืออัลมัดอัลีอัลมัดฮามินอีเขาสนับสนุนนักญาตินักญาติมีสิ่งอะไรบ้างเลยทั้งสองแต่นักญาติจะมีดีอย่างเกลียดอเมริกาเกลียดอเมริกาเขาตั้งเงื่อนไขเลยบอกว่าจะคืนดีกันนะจะคืนดีกันเนี่ยอเมริกาไม่ต้องตั้งเงื่อนไขอเมริกาต้องแสดงความปรารถนาดีต่อเราแต่ฮาชิมีรัชญานีเขาบอกว่าถ้าได้ตำแหน่งอะไรเนี่ยเขาจะพยายามที่จะคืนความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกาอิหร่านให้เหมือนเดิมให้ดีเหมือนเดิมถ้าคนเขาบอกว่านักธุรกิจและกับพวกมหาเศรษฐีที่อิหร่านเขาจะนับเชื่อฮาชิมีรัชญานีผลประโยชน์ที่จะได้จากการให้มีความสัมพันธ์อเมริกามีมากมายแต่ผลที่ปรากฏว่าเถียงมากเลยสังคมอิหร่านก็เป็นเสียงของคนยากจนฮาชิมีรัชญานีเนี่ยพอไปเดินไปหาเสียงเลยนั่งรถเบนเขาถือว่าเป็นคนมหาเศรษฐีที่สุดในอิหร่านแต่นัดญาตินี่พอเขาไปนะจะนั่งรถเก๋งธรรมดาหรือคนยากจนทั่วไปเขาก็ประกาศว่าเงินเดือนที่ได้มาจากรัฐบาลเนี่ยเขาเป็นผู้ว่าของเมืองเต็งดานองค์ดวงอิหร่านเป็นผู้ว่าเขาบอกว่าเงินเดือนนี่เขาบริจาคให้รัฐบาลคนก็เชื่อคนที่ทำงานจริงจังนะเขาก็เลยเชื่อถ้าพูดถึงว่าไม่ใช่รัฐที่นี่ก็มีแต่นี่คนนี้อาจจะครึ่งกว่าก็ขณะที่มีประธานาธิบดีปัจจุบันนี้คือข้อที่มีเนี่ยนะก็เป็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์ในเรื่องรัฐที่ประชาชนเขาได้สิทธิมากมายในชีวิตในยุคในสมัยของคอตินีในปัจจุบันเนี่ยทั้งนั้นดีพอเชื่อว่าไม่ถึงขึ้นนะแต่ก็ความขึ้นในการเผยแพร่และแชร์นี่ก็มีเหมือนกันก็อย่างที่บ้านเราขณะที่เขาไม่ขึ้นนะก็ยังมีการสนับสนุนในทางสังคมด้วยที่หลายอย่างเป็นที่ตอนนี้ถือว่าเป็นจุดแห่งความมั่นคงของอิหร่านนี่คือการเผยแพร่ลัทธิการเผยแพร่ลัทธิ คือจะทำให้อิหร่านเนี่ยเป็นประเทศมหาอำนาจก็มีชาวเชียร์ที่เชื่อและเลื่อมใสในอุดมการณ์ของประเทศเขาเนี่ยทั่วโลกกันนะทั้งหมดมันสร้างความเชื่อถือและอำนาจทั่วโลกเขาก็ถือว่าการเผยแพร่และที่ช้าเนี่ยถือว่าเป็นความมั่นคงแห่งชาติเพราะนั้นจะระดมสตังค์ไม่อั้นเลยอ่ะเอาเลยจะได้ถูกและที่เสียได้ที่จะได้เข้าใจนะว่าทำไมเชียร์ที่ไม่เพี้ยนเนี่ยทำไมต้องสนับสนุนการเผยแพร่เนี่ยซูเลมานหรือพวกชีมุนชนเนี่ยมุสลิมลูกหนี้ใครจะใครเนี่ยแต่ว่าคนอื่นไม่อยากจะพูดเนี่ยชัดเจนนะมีแผนชัดเจนนะสื่อมวลชนว่าเราเนี่ยกำลังถูกครอบงำแต่พวกเชียร์ทุนระดมทุนอย่างมหาศาลเพราะอะไรเพราะนั้นเป็นวัตถุประสงค์สำคัญของประเทศคือสร้างความมั่นคงกับประเทศชาติของเขาเหมือนเมืองไทยเนี่ยพอไปโฆษณาทัวร์แต่เมืองไทยมีเชื่อนิดนึงมันสร้างเศรษฐกิจเสมอมันสร้างรายได้ให้ประเทศชาติไม่จำเหมือนกันประเทศชาติเนี่ยมันสร้างอำนาจกับประเทศชาติครับผมนี่เห็นไหมที่มีก็